ayam batarang. Tangkis dang, tangkis dang, dadadadadang, dadadang, dadadadadang. Tangkis dang, dadadadadang, dang, tangkis, tangkis dang. Tangkis dang, dadadadadadang, dadadang, dadadadadang. Tangkis dang, dadadadadang, dang, tangkis. So what can I say? Tangkis dang. Dang.